ورب الحرش العظيم سبح مرات جروم ياريون ان سوخي اك بوغونتي نيو يما مانا سودا غون نغا وخ حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب الحرش العظيم جروم ياريون وجلس مو وخكو boko faté itam difé yang ci suba rek mo fatliko wax ko mo jëli ci bisbatay wax ko ci guddi gi sa yo ko fatliko itam wax ko wal yaquluna wax bismillahi allazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'aliim wa min talaasa marrat ñetti yoon ene suba ngon fexel bo wax bismillahi allazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'aliim ñetti yoon wal yaqra tan jang al ikhlas al ikhlas wal muhawidatayn ak ñaari qul ahmasi thalath marrat ñet yoon kul masayin ci gep ngon wa sabah ak suba fahal suba ngon nga jang al ikhlas ak falah ikhnas yet yoon nga jang al ikhlas yet yoon jang falah ikhnas yet yoon te saxal ko suba ngon wali atina andi na dikke dudu hay abi dharrin ci ñaanu abi dharr radiyallahu anhu awwal an nahar ci jël ben becc bi wa akhiruhu ak yeng bi ñam ene ñaan gi ñu wax ñaanu abi dharr sahaba bu magla ene mo nang ko taxo bis bu nga def ko suba ngon jël ben becc bi ak mu jug becc bi kon moy suba ngon danaka te moy nga wax wax wax mo modi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim rabbi allah allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul harjil azim la ilaha illa allah alaliyul azim ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله يبحث من في القبور وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم lol moy duha abi dar limu jox nak moy yalla yalla mo musul ci min shar nafsi ci ay sama bop wa min shar kulli dabatin ak ay jep daba jo xamni rabbi yo sama borom ante yow akhis ya ay japp bina siyatiha ci kawru jubum nga ci mbana moy jubum day def ko japp ci jubum rek xec mu dalay top nang koy jek lol na rabbi nak sama borom ala siratin nek na ci aw yoon mustaqim moy ay jup lol mo dal fofu moy sama borom yalla mo sul sa ayu bop ak ayu lepp lo xamni amna way xamna ne lu nek re ya ko tey ngep ko nat ko bu fofu jeñu jëm fa wal yaduhu nay ñaanit bi du hay anas ci ñaanu anas radiyallahu anhu salafa ñetti yoon patay neena fexel ba suba ngon nga ñaan ñaanu anas gi te wax ko yetti yoon wuhwa moy bismillahi ala nafsi wa dini bismillahi ala ahli wa waladi wa mali بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر حز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار حنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الحرش العظيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين نيان غوغو مولي نيوخ دوخاو أنس نيانو أنس مون تخي با ديكو جانغ سوبا نغون نيت يون وليده ناي نياني تام بدوخاء القدر تي نيانو قدر وإلياس أك إلياس عليهما السلام ثلاثا نيت يون في كل مساء تي كيب نغون wa sabahin ak suba aneena amna ñu wax ñaanu qadir ak iyas amna ñu tudde duha wa qadir wa iyas alayhi ma salam fa helba suba ngon nga jang ko ñetti yoon waxo mom nak moy ngay wax bismillahi ma sha allah la quwwata illa billah ma sha allah kullu ni'matin fa min allah ma sha allah al khayru kulluhu bi yadillah ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلو الموي دحا وقدر وإلياس سوانغون غايبا جانكو ياتيون وليقرأ تنجانك آية الكرسي آية الكرسي وسورة الدخان أكسار الدخان وأول حاميم المؤمن أنجل بين حاميم المؤمن أنا موي جل بين سورة غاور إلى قوله بجوا حمج المسير سبعان ومسان سبعان يعني سبعان نغا جانج آية الكرسي تكت سورة الدخان سارو يب تكت حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير نون تول سبانغون تايل با جانغونو جانغ يوي نون وليقرا تن جانغ هند ابتداي كل خول فتامل جيب واخ وحمل اك جف بسم الله الرحمن الرحيم وهند فراغه فاك نوبيت الحمد لله رب العالمين ene wahel ba jep wax joy tambali ak jep jef joy tambali tambale ko bismillahir rahmanir rahim bo ci noppé itam muy wax jëm muy jef ja nga wax alhamdulillahi rabbil alamin bo isa qala ne wax na ni afal dana def kaza nangam aw aqulu badana wax kaza nangam fal yaqul na wax ni insha allah dem sobna yalla aw neene bo ne dana def nangam badana wax nangam nga ca boole insha allah bu sobe yalla وإذا استحسن لم رفت لنا شيئا دره وخافت امرق عليه جمهم فليقلنا وخني ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم يو يا الله بارك يا الله بارك لي نيل مفيه جمهم حسنته سنجل ناغو بالحي يا الله بي أجدل دون بسخ القيوم كي تخوي لب تويرو تدرا اللسي يا الله بيغا خاني لا يموت دوده wa dafa'tu dajinna han huwalisku asu aw nyawtef bila hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim yani so amé lo xamni saxal sedna ja ke la ragal ko ñak baragal dara sikki ja tay wax li wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah allahumma barik li fihi hassantuhu bil hayyil qayyum allazi la yamut wa dafa'tu hanhu as-su'a بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وليقلنا وخ إذا مشى دم نمنا جوك دم أو نسل بام واج منسلا أو واج واي نوخ أهوذ أنا مسلو بكلمات الله شباتي علي التاماتي ديوهمت من شر ما جأولي فلوخ من خلق بالنبو ثلاث مرات يتيون لغو ننسو جوكي بغا دم bang wacc ci beurep na nga wax ahmadu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq yettion nga wax wal yaqul na wax indal wiqahi fa jote soxna ne bismillahi allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana bismillahi allahumma yuburbi jannibna yalla nga nu soril ash-shaytana shaytane wa jannib ta nga soril ash-shaytana shaytane ma li nga xamne da saxtana wasagal nganugo bu ko waxe day dal kon dal li bu ko waxe fa innahu naka mom in rasaqahu dem wasagal nako allah yalla minu ci mom wala dan dom la yadurru du ko lor ash-shaytan shaytan abaral mukk ana bu jote soxna wax li bu ko yalla dogal le bu ci amé dom itam dom je shaytan du ko mënal dara du ko lor ci gene wet wa iza wulida dem jurofna laho ñal ko wala dun dom fa adana tamu nadu fi udunihi ci nopum al yuna bay ndey jor wa aqamata bil qam fi udunihi ci nafum al yusra bay chamoy la tadruhu du ko lor ummu sibyani rabu ay wala dendanobu ay lolou xaw yomb lu waye ding ko faral di fatte manam bo fekke ab xal dafa juddu nga dem noddu ca nafum day jor ba li xam ci nafum chamoy ba su ko defé kon xamal ne yalla dina ko musso ci rabu ay wala dendanoji ay ak yewi non kon bu do xale bi do doora judd rek lañu def non dal noddu ca nopum day jor ba li xam ci nopum chamoñ ba ko defé rek kon rabu ay wala xet dendo yoy yalla nako ci musal wa iza arada dem bëgg na annawma nelaw fal yaqra na jang ayatul kursi wa akhiral baqarati ak mujuk baqara wa salas ayat ak ñetti laaya dal a'raf ci l'a'raf te moy inna rabbakumullahu inna rabbakumullahu ilal muhsinina ba ca muhsinina ja ak wala qad ja'akum rasulun ak laqad ja'akum rasulun ila akhir tawbati ba ca mujub sar tawba wa akhir al-hashri ak mujub surat al-hashri wal fatihata ak fatiha wal ikhlas ak ikhlas wal muhawwidatayn ak ñaari qul a'udhu aw neena bo di bëgg tud nelaw da nga lemo li da nga jang ayat kursi ben yon jang mujub baqara muy amana rasul dinaaw ci leele ba fasaro yon jang ñet laay ci lahraf te moy inna rabbakum allah ba ci inna rahmatullahi qareebun minal muhsinin lolou boko li set ñet laay la yoy mu ñet laay ci lahraf yoy nang ko jang nga tek la khadijaakum rasulun ba fasaro yon lolou gudut nga jang mu ju suratul hasri moy lawan salna hadhal qur'an ala jabalin dafa yom nga jang fatih ak ikhlas ak fal khignasi li sa yo tud rek nga def ko le moko wa mimma bokku ci la nga xamni yedd fa dana jinj alham ñak ñak ci xol wal hasana ak ñakare nazafatu siyabi setu ay yere wa nazahatul mansili ak setu keur wa qalbul azhari ak lay ay weh yawmal jumu'ah ci bisu jumu'ah wa nazaru aqal ila al-mushaf jëm ci ak kamil wa ila wujuhi salihina ak ci jëm ci kanami way bax yi ak jëm ci kanami way bax yi mbokk na ci li tax sa xol set do am ben naqar ba ñeug ñeug ba ñakare bokku na ci nga fex ba yéré ngay sol set ana bañ am sobé yéré ngay sol set bañ am sobé sukaritam ak sa neeng yépp set batay bokku na ci yi tax sa xol neex nga bañ ci am ñakari ba tiss ba ñeug ñeug bu gisu aljuma nga lewiko bisu aljuma aw lol bax na lol dana waral dana tax nga am lol batay xol ak kamil tere alquran ba xol kanami gaay bax yi yepp dana dindi ñakare ci xol ak lepp lu ñag ñag ak lu koy noxal wa ay yaqul ak bi wax iza asbaha dem khayna wa amsa ak bu gonté wax ni allahumma yabur bi in yanaka man a'udu dana musulbika ci yow dina xamé ci ñag ñag xol wal hasani ak ñakare wa ahudu tamay muslubika ci yow min al hajji ci glot wal kasali ak tayel wa ahudu tamay muslubika ci yow min djupni ci ragal wal bukhli ak nay wa ahudu tamay muslubika ci yow min ghalabati dayni ci notu bor wa qahri rijali ak notu gorña ene bok na ci li tax yalla musal la ci xetu ñak rek ñag ñag xol suba ngon bu li nga wax ñaan gi allahumma inni ahudu bika min al hammi wal hazan وأعوذ بك من الهجس والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال انا نيان غوغو دال ديكو جانغ سوبا غون دا تخ يالا مسل لي ليپ لوي نياق رك نياغي نياغي خول وان يقول ام يوح سبح مرات جروم يار يون الله ربي ولا اشرك به شيئا انا باتاي بو موني سوبا غون غا واخ الله ربي ولا اشرك به شيئا مو جروم يار يون alal na tax yalla musal la ci ñak rek yi demé non way yu kusiru tam yi bari bin khawli bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wala malja de ben wëru kay binallahi tukki ci yalla ila ilayhi dara jëm ci mom yalla dara jëm ci mom rek dara jëm ci mom rek wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel patay neen del bari wax bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wala malja'a minallahi illa ilayhi wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel neena lolu de ko bari wax sa yu nek ndax yalla musul la ci xéti ñak rek ñag ñag xol wayu ko sirtam yu bari min al-istighfar ci ak jéggulu wayu karidu ho tam koy baam patay neena saxo l'istighfar diko bari lol diko baamako baamu wat ena li bari djeglu yalla diko bamoko bamat na tax yalla musul ci xéti ñak rek deug ñi di xol wal fikru aqlat fi man ci ko xamni huwa mom aqallu mo gëna neew min hu ci mom malan ci alal wa akhshanu te gëna ñagas shinatan ci waj tay wa jamal ak ci aptar wa ahsamu te gëna reey bala ci bala wala yuddu te du tofal nazaruhu aqolam ila al-mutanaimin jëm ci way xewlu wa maag la nga xamne murti ho xewalef na leen ko min sinati alhayati ad-dunya ci wajtaayu tunduk aduna gi alfaniyat gi aji jeex al hayatu dunya da wara firi al hayatu dundu ga dunya ga gëna soufé da wara firi bako bolé ñay baat dess ko tuddi rek dundu ga aduna gi da wax ni bokku na li tax sa xol dal ngay sét ñi nga xamni ya leen tané ta baña sét ñi nga xamni ño la tané ay bo dé xol ñi nga xam yalla xol limay ak wër ak jamm ak al ju bari ci aduna ko dé nga sét lañu nekk ci xéewal ak jamm a lolu bokku dé xol man na am do sant yalla waye nak la ngay sét ñi nga xam ya leen tané rek ta baña sét ñi nga xamni ño la tané dina tax sa xol dal bu dé ci walu diiné nak mom da ngay sét ki nga xamni mo la tané nga jéem ag ci mom abu le ci walu aduna mom da ngay sét nga xamni ya ko tané ba nga sant yalla abu le ci walu diiné mom ke la fété kaw rek mom nga sét ndax bu ga ag ci mom wal yaqul ni wax ku lay won ci bëpp bis is bu nek nga wax ñaan gi allahumma ana abduka wabnu abdika wabnu amatika fi khadratika nasiyati bi yadika ma'din fi hukmuka hadlun fi qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي نيان غولون تي موكو ديغلوان ني نك بيس بو نك نغا واخ نيان لوم نيو نيو بن ñaan gi moy allahumma yubur bi anaman abduka may sa jambu gor wabn abduka tay domi sa jambu gor wabn abad wabn amatika tay domi sa jambu jigen fi khabdatika nek ci sa ngeb yaama te yaama mo yalla man sa jam la bo xam sa ñaari jam ñoma jur ma nek ci sa ngeb nga teema mom nasiyati sama kawar jubbu wala sama cembaan bi yedika nek na ci sa loxo madin ajwe la fi ci man hukumuka sabate hadul ajmanu la fiye ci man qadaru ka sab dogal asaluka ma ngi lay ñaan bi ko lis min ci yep tur ho bo xamne mom la ka ñal na la sambeta tudde nga bi ci mom nafsa ka sabop aw ansal to ho ba nga wacce ko fi kitab ko ci sat tere aw allam to ho wala nga xamal ko ahadul kenn min xalx yo ci sey mi def aw istaasar to wala nga jago bi ci mom fi yeen fi heel min ghaibi ci xam xam kumba hinda ka fa yow ma ngi lay ñaan anta jala nga def alquran alazim bi ajmagu nuru sadri muy leeruk sama den warabi xalbi te melni lolu ci sama xol wajala ahusni te wunduk sama jaqare wa dhahab hammi ak demuk sama ñag ñagi xol wa xambi ak sama wutes aw ñaan gogu dal fexel bu bis bu nga jank ben yoon faslu li ab dog la fi salamati mucc ñu wulat minal kila minal wulati ci kilifa aduna yi ñu falu dal wa khairihi ak ñu bokk tayoo wa fi suduril adhkar nek na ci tere biñu wax suduril adhkar al mahiyati ajfar lil awsar ñal ay bakkar suduril adhkar tere wurusi fikar lay tur tere wurusi fikar a sikkal yu rafet mel ni wurus dal yo xam defar ay bakkar nonu tu won tere wa li xex na ñal sun serigne chidiya rahimahullah niko yal dole yi dem wona faxna te mu jalino bi barakati ci barke a neena ngir muccu nak ci duru aduna wi deme nonu mom ni lay bëgg wax nga japp ko li ci jëk wax nak cheikh chidiya moko waxon ci téré bobu la tuddu sudurul adhkar ne wa mi ma bokku ci li nga xamne yu samul def nako jëfëndiko li salamat ngir mucc min ahdaay ci non ya ahadana yannu musal allah yalla wa iyyakum ak yeen bi sharrihim ci lay al muwazabatu taqwa ala qira'ati ayatin najati ci jang lay mucc ga asaf yi juroom ñaar sabahan ci suba wa masan ak ci ngon da wax ni bokku na ci li taxamu ci say non yep ne yalla ni yalla musa ci noni ak xenaay bokku na li tax nga mu ci mbolam noni nga taxo bis bu ne nga jang juroom ñaari la yo ñu tudde ayatun najati asaf des lu wax al munjiatu asaf dañ ko tegal ci kanam tuti nga gis ko amna xadu wax ni bu jage dañ ko tegalé juroom ñaari la yep nga gis ko dëw ñaar la yoy nak suba ngon nga fexé ba jang ko tol dina tax mucc ci mbolem noni rawante na buru aduna yi demé na ñooñu waka sari kana ko non man xala ko wax masaan ci ngon wa sabahan ak suba hasbi allahu al hasib sabahan juroom ñaar yoon wa safina juroom ñaar fuk maratan ci yoon fi sabhat ayyam juroom ñaari fan yeb do day tambale yewul khamis ci bisul khamis fa indahu nak mom ya amon dana wolu min sharri ahdaihi ci ay ay nono wa husadihi ay añane ha batay neena bu fekke ne da nga tegal juroom ñaari fan te tambale al khamis bis bu ne rek suba ngon nga wax hasbi allah al hasib ha juroom ñaar ki yona juroom ñaar 77 a kon ngay tambale bisul khamis duma ñew mu juroom ñaari fan bis bu ne rek nga fexé bo wax hasbi allah al hasib juroom ñaar ki yona juroom ñaar lol ne boko def da nga mucc ci ay say non ak bolem ñu lay añaane dina mëna dara wa fi kitabul fawaid nak na ci kitabul fawaid man qaraa ku jang hadhihi alayat jilillahi fi wajhi man ci kanam ko xamne ya khaf da ragal sharahu ayam min sabuhil mo xam deg ment la aw zalimin wal ajitun la la yadurruhu kon du ko lor wa hiya mum laye ji nak moy qawluhu ta'ala allah rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata baynana wa baynakum a neena wax na kitabul fawaid ne so beugé mucc ci lori sax non ba aw deg ment moy rabbuy fad ba ajiton ju mën don rek ngay waxe boy jakarlo mom nga dali wax rek laye ju gatt ji allah rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata baynana wa baynakum so ko yé dañu mucc ci awayam mo xam nak aw rab la muy fadd wala aji togn la jox nga ragal mu togn la mu gañ la wa hanhu aidan nafahana allah bi yena batay jël nañ ci mom yalla yalla dolé jëriñ ci mom ñu xal def na wax fi waccil haddu wi ci kanamu ak non wa zalimi ak aji togn ñu wax ne tahazzastu teddena bidil hisati ci borom tedd ngali wal jabaruti ak notangel nga ak notangel nga jabar nak na ci da bayiko borom tedd nga la wal jabarot ak nat ga wala nata nge ga wa tawakkaltu te mo wakilu halal hayyi ci aji dundu ya allah si jonga xamne la yow mo tuddu de shahad nyaawna alu juhu kanam ya wa hanat te taraxlu al absaru badir wa tawakkaltu te wakiluna halal wahid ci kenn ga al qahhar kadim nata kon da ko xawna pe nak wa yan fisu tamit tifli salasa marrat yetti yon fa indu hono ko gokke la yata kallu budu wax illa bima dara ci nga xamne tohib dam ko sopp aw yana bo gisee sopp non ba ab ton kat nga ragal ci mom lor so waxe tahazzastu bi dil hizati wal jabarut wa tawakkaltu ala al hayy alladhi la yamut shahat al wujuh wa hanat al absar wa tawakkaltu ala al wahid al qahhar so ko waxe tatifli ñet yoon aw yana ko kere la nga bëgg dong lay wax manam ko ke nga ragal lool mu lay lor ba dara la nga bëgg yow dong lay wax waye du wax dara lu jëm ci lor la ba lu koy nuro kon nak limu wax ni wayan fi su sala sa maratin da melni kon jëm talu na ne ngay wax ñaan gi ben yoon dal di tifli yett yoon waye batay jëm talu ne ngay jang ñaan gi tifli muy ben nga def ko bu yett yoon o mon daxal ko tagi way ku dugg xala man ci ko xamni ya xafu na ragal sharahu ayam fa xalte mu wax fi wacc ci kanamam ne atfa'tu fayna qadamaka samir bila ilaha illallah amina kon mu wolu min sharrihi jawayam wa qudiyat tafajef hawa ijuhu ay soxla anena bo dugge ci ko xamni dal wolu woko mu lor la manam ko xam da nga ragal aw ay bayiko ci mo jëm ci yow kon bo dugge ci wajjo xamni da nga ragal aw ay bayiko ci mo jëm ci yow yena bo waxe bo jakarlo mu dal di wax ne atfa'tu qadamaka bila ilaha illallah wal bari kat la fayena samer ci batu la ilaha illallah dina boko waxe xamal ni koke da nga dal di mucc ci ayam xana da kon jenn ay dubay ko ci wujum ci yow te say aajo da dal di faju wa iza ra'aita bo gise mon ko xamni taxafut na da nga ragal sharahu ayam wa arata te nga bëgg an yun ji yaka bu musal bu la musale allah yalla gisu ci mom fakhul waxal ne inna allaha wa allazi laysa ka mislihi shay'un wa huwa al wahid al qahhar ene bo gise ko ragal aw ayam te beug yalla musul la ja ngay wax lu gatt lolou rek inna allaha huwa allazi laysa ka mithlihi shay'un wa huwa al wahid al qahhar non dag la gatte wa fi aidan nek na ci batay xeyna ko batay fi kitab al fawaid kon batay ci la nek wa fi kitab al minnati fi i'tiqadi ahli sunnah ak ci tere bi ñu tudde al minna fi i'tiqadi ahli sunnah li cheikh na ñeul sunu serigne al kabiri bi ajmak te moy sidi al mukhtar sidi mukhtar radiyallahu anhu wa nafa'na te mu jarin wa jami al muslimin ak bolum julit ni bi barakati ci barkel wa khulubi ak ay xam xamam nek na ci ma lo xamne law zuhu bat ak moy ñu lay do wax a neena bo deme ci kitab fawaid ak itam melna ne ci kitab al minna fi ci qadi ahli sunnah ta sidi mukhtar talif ko li leena li daaji mu lay wax ci la nek deh wa isara abu jisa hadwan ab non fal yaqul na wax fi wacc ci kanamum allahu akbar allahu yalla akbar mo gëna mag min jami'i ma ci mbolam li nga xamne akhafu lana ko ragal wa ahzaru tama ko wotandiko nako wax salaasa ñett yoon allahumma yubur bi indiyana kaman adra udna jiñ bi ka ci yow fi nuhurihim ci seeni potax potax moy xot xot dan wa ahudu tawi muslim bi ka ci yow min shururihim ci seeni ay wa hasbi dayna ma allah yalla wa ni'mati aw murum al wakil yalla min wakilu wala hawla wala quwwata illa billahi al aliy al azim aw neena bo gise ab non da ngay jakarom dal di wax allah ñet yoon allahu akbar min jami'i ma akhafu wa ahdharu ñet yoon koy wax dal di wax allahumma inni adra'u bika fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim wa hasbi allahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliy al azim wa idha balagha wa dem jot nako ni an hadu wa nak am non yuhawil dana jiyam way dana sakku madaratahu ak laram madaratahu fal yaqul wa khni allahumma yubur bi ikfini yalla mo fegal mu'nata fulanin chonob ju wa abahi ak way topam wa ashiyahi ak ay andale dina jindi ci jinne wal insi ak nit ajmahina bolu sen ay yafruta bu rocce xalé ci sama kaw ahadun kenn minhum ci ñoom aw yebbu xawala muy bew xalé ci man hazata dina jaaru ko sadaka sadakaale wa jallate mag sanaw ko so tag wala ilaha dir ben bur khairu ko dara yow aw mu ne bu fekke da nga deg ni amna ab non bu lay jiemal bëgg la lor nga dal di wax ñaan ki rek اللهم اكفني مؤنة فلان وأتباعه وأشياهه من الجن والإنس أجمعين أن يفرط علي أحد منهم أو يبغى علي حز جارك وجل ثناؤك ولا إله خيرك نالا تول يا لديو دي يالنا مفقل أو أيام أك أي بوالي من يكتب بني أندن مو مخم جن لا مخم ند لا مسلم بو كان دو ترى تنالك سما كوم ba kenn di ci dow ci sama kaw lolé mune nak hazza jaruka moy yow yalla day kep kula laqo rek dal lay teh kenn du ko manal dara hazza teh yaaye yo taggu maggo tew rek ay bor wa iza jahada dem jihar nak haddu won ak non kan mo xam nek na mushrikan di abi yefar aw khayruhu ba kul mom fal yaqul wa allahumma yawbur bi afrikh yalla nga soti xalena ci sabran ak muñ wa sabri yalla nga saxal aqdamuna suñu deggu wal surna yalla nga dimbalé yalla nga nu dimbalé al qawmi ci nit ñi al kafiri la ñu dewe wedde fa innaka naka yu qad qulta wax nga waxu ñu ko ci wax al haqq moy degg wa wax du ko ci sa dehal ashidhu moy degg ne nga kam lu bare bare min fi atin ci ab kurel qalilatun bi aji new ghalabat natna fi atin ab kurel kaziratun bi aji bare bi idnillah ci na melu yalla wallahu ta'ala ma sabirin anna way muñ waxul te wax nga ay dal batay waxawlu ko sa wax ak haqu moy deug wa wax du ko sa deugal asidhu batay moy deug ne nga inna naka nun lana sur daron dimbele rusulana sunu yonante wala si nak nga xamni amanu gem nañu wa kan nek na it rasul mu'minin dimbele way gem ni haqan di aq halena jiss noko warlu te warunu allahumma yubur bi unsurna yalla nga dimbele wala tan sur te bu dimbele ken halena jiss sunu kaw wa adfirna yalla nga tuuf ci sunu non wala tu zafir tabu tufki tabu tufken bina ci non wa azirna yalla nga nu tan wala tu zafir te yalla bo tan ken halina ci sunu kaw wakfina yalla nga nu fegal bis bi ko ci sa turwi al kafi te moy al kafi bi firi aji fek wala aji doy wa khfi yalla nga jegal xana waris nu wa hafina te nga jambal nu innaka naka yow qadirun ajatan nga hala kul shay ci bepp bir intaha fofu la yam awneena bo ne jihar akum non xam nga jihar ak mom mo xam yeufal mo xam du yeufal na nga wax ñaan gi اللهم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فانك قد قلت وقولك الحق ووحدك الصدق كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقلت أيضا وقولك الحق ووحدك الصدق إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وأظفرنا ولا تظفر بنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وباسمك الكافي اكفنا واعفو عنا وعافنا إنك على كل شيء قدير. وفي كتاب النورين لليمني مع الوخم لفظه بعد مويلي باتاي نيبو دي كتاب النورين اليمني موكو تالف لي نيركو اندي تي بابا داني والهيلة تحما من الولاد تي كليفاي ادوناي مانام وي ني فالو ني فالو اي جرافا يوي تي ادونا waxay ngir ñoom takkon dana nek bi katrat duay ci bari ñaanal lahum ñeleen fi xeybatim ci yenu faddu bil khayri ci yu warus ci am juf fayna man naka ko xam da ha ñaanal lahum ñeleen ru ci xawar su galef ko